Βρέθηκαν στην πόλη οι οχτροί. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί και πρέπει να μπουκάρω κι εγώ, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο. Ήταν πολλές ειδήσεις σήμερα, πολλές ειδήσεις, πολλές πτήσεις, πολλές υπερπτήσεις, πολλές ειδώσεις, πολλά τα βάσανα, πολλοί φόροι. Δηλαδή, βγαίνεις στον αέρα τώρα, τι να πεις. Σε πιάνει και το ραδιοφωνικό σου, είναι και λίγο έτσι λίγο περίεργος ο καιρός. Μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Άντε να αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Που είναι παγωμένη είναι η αγορά, παγωμένοι είναι οι άνθρωποι. Που στον κόρακα να κάνεις ραδιόφωνο τώρα να ζεστάνεις, θα βοηθήσει η μουσική. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, γράφετε μήνυμα και το στέλνετε στο κινητό στο 54% γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και 54% με τον υπολογιστή studio papakirialfm.gr διεύθυνση, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και δεν ξέρω αν είδατε, νομίζω ότι θα ενθουσιαστήκατε, η χώρα πάει καλά, πάει καλά. Δηλαδή μπορεί να είναι σε κατάσταση παραφροσύνης όλοι όσοι έχουν να κοιτάξουν τους λογαριασμούς τους, αλλά πετάμε ψηλά στα σύννεφα. Δηλαδή η εικόνα του Πρωθυπουργού ως Tom Cruise είναι συγκλονιστική σήμερα, και το γυαλί και η επιλογή και το σκάφος. Μια μπακατέλα σε 130 ήταν, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα. Έχει σημασία να τον βλέπεις ως πιλότο. Με το μπουφανάκι του πιλότου του πάει πάρα πολύ. Δίπλα με στολή παραλλαγής ο Πάνος, δηλαδή η συγκυβέρνηση εν στολή, είναι αριστουργηματική. Φαντάζομαι και υποθέτω τι θα γραφτεί και τι θα λεχτεί στα social media. Στα social media γράφονται και γράφονται τόσες και τόσες ιδέες όταν προσφέρονται και οι φωτογραφίες. Εντάξει, φωτογραφίες εγωιτευτικές είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω. Που μου είπε, λόγω και επιτροπής που είμαι, ο Καμένος, έλα και εσύ στην άσκηση Παρμενίων, να με δω να περπατάω ανάμεσα στους γιος τους με στολή παραλλαγής και να πεθάνω. Βέβαια, όταν πας εκεί, ευτυχώς που δεν φοράω, φαντάζεστε κάποιον άλλη στέση μου με 14 από το Λουμπουτίν. Εκεί μέσα στο. Έτσι για να πω και τώρα κάτι, κάτι πρέπει να πω για να γελάσουμε. Δεν... Αν τα πάρω τις μετρητής, τότε αξίζει τον κόπο να πάω στον Νικηφόρο Βερτάκο, ο οποίος επιμένει. Και το λέει ότι επιμένει. Ως ποιητής. Δεν έχει σημασία που δεν ζει πια. Καμία σημασία δεν έχει. Οι ποιητές ζουν πάντα όταν μπορείς να τους διαβάζεις, να τους ακούς και κυρίως να τους καταλαβαίνεις. Ακόμα περισσότερο να τους νιώθεις κιόλας. Λοιπόν, τη μουσική την έχει κάνει η Πηγή Λυκούδη. Στο τραγούδι θα ακούσετε τη Ρίτα Τονοπούλου, τον Δημήτρη Κάσαρη και τον Νίκο Καρακαλπάκη. Και που το έπανε το γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Άντε να στείλω κι εγώ ένα γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας. Έστελο κι εμεί, στα σοβαρά. Γιατί και αν στείλει με ένα κάρο βάσανα και με ένα κάρο προβλήματα, με φτωχά ταπεινά λεφτά, με συνθήκες οι οποίες μόνο αξιοπρέπεια στρατιωτική δεν συνεπάγονται, τα καταφέρνουν να βαστάνε. Ό,τι έχει απομείνει από τις Θερμοπύλες, και το λέω ότι έχει απομείνει από τις Θερμοπύλες και επιμένω, διότι πρέπει να δείτε την πραγματική διάσταση του τι φυλάτει κανείς ως πατρίδα σε μια φάση που η φύλαξη, για παράδειγμα τώρα, των συνόρων μπορεί να γίνεται από κοινού ενδεχομένως αύριο το πρωί κατά προτροπή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Αιγαίο με τη Frontex, ούτως ή άλλως τα σύνορα της Ελλάδας. Τα φυλάει η Frontex. Και η Frontex δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την πατρίδα, με την στενή του όρου έννοια, δηλαδή την πλατιά, δηλαδή την αιώνια, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μπορεί να σκέφτεται. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το μελοποιημένο άσμα πάνω στους στίχους, το τραγούδισαν στο Μέγαρο, το Σισμανόγλιο, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, για τα 50 χρόνια του Βαρθολομαίου και τα 20 της ποιμαντορίας του. Έχει νόημα να το ακούσετε, γιατί κρύβουν αισιοδοξία οι στίχοι του. Ο κόσμος παρόλα αυτά παραμένει όμορφος. Και η χώρα έχει την πορεία της εθνικής ομάδας. Με Γαλλία στη Γαλλία γυρηγώντας ανακλές το 2004. Συντριβή 12η νίκη, στη 12η μη νίκη που θα λέγανε κάτι Πασόκι. Και το, θυμάστε, δεκαετία του 80, μη πόλεμος, μη ειρήνη, μη τούτο, μη κίνο, μη τάλλο. Από το μη χάσαμε και τις λέξεις. Λοιπόν, χωρίς νίκη, με ήττες, με πολύ κακά αποτελέσματα και κυρίως με κακό κλίμα, κακή εμφάνιση. Αυτό ήταν, δηλαδή. Εγώ τον άκουσα το Μόρα και με πόνεσε και μίλησε πολύ ειλικρινά. Δηλαδή δεν με νοιάζει τώρα. Είναι 3-1 και αν το έφεγε. Οι Ιρλανδοί άλλωστε πανηγυρίζουν, πάνε για πρώτη φορά στους ομίλους. Και δεν το συζητάω. Δηλαδή περνάνε τα προκριματικά δηλαδή, και θα προχωρήσουν. Ήταν αυτή η ατμόσφαιρα. Ένα πράγμα αντίστοιχο με αυτό που νιώθεις παντού όπου σταθείς, γιατί δεν καταφέραμε να αισθανθούμε κάτι πιο δικό μας, κάτι πιο όχι αισιόδοξο. Προσέξτε, η αισιόδοξία δεν είναι πράγμα το οποίο πατάς ένα κουμπάκι και επειδή κάποιος πανηγυρίζει το πρωί στα τηλεόραση, κάνει ντρελή ντρελή, θα σου έρθει. Είναι αυτό το αίσθημα ότι δεν είσαι μόνος, ρε παιδί μου. Και ότι, δεν ξέρω, αυτό που νιώθει κάποιος, θα το πω και ας το πάρει το ποτάμι. Κάντε μια βόλτα από το Πάρκο Τρίτσι. Κάντε μια βόλτα. Έχει ένα φεστιβάλ, έχει σκηνές, ικνέ, έχει προγράμματα. Κυριολεκτό για όλα τα γούστα. Έχει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Εκεί είναι παράξενο. Δεν θα αισθανθεί μόνος ακόμα και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δει το σφυροδρέπανο ούτε με το κιανό κι άλλη από μακριά. Έτσι είναι, μην γελάτε. Ακριβώς έτσι είναι. Πάντως μόνος του δεν θα αισθανθεί. Ούτε περπατώντας, ούτε μιλώντας, ούτε σταματώντας, ούτε παίρνοντας μέρος στις σκηνές. Σα σήμερα λοιπόν, το 1967. Που μόλις πείτε 1967 στην Ελλάδα αλλού πάει ο νους του ανθρώπου, εκτελείται ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, συνώνυμο θα σας έλεγα του κομμουνιστή επαναστάτη. Γεννημένος το 28 τον Ιούνιο στο Ροσάριο της Αργεντινής, ασθηματικός, σπουδαγμένος γιατρός, άνθρωπος που το έλεγε η καρδούλα του και κυρίως καταλάβαινε και άκουγε η καρδούλα του και τις καρδούλες των Αλωνών, έρχεται σε επαφές με κοινωνικούς αγώνες και επαναστατικές ιδέες στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Φτάνει στη Γουατεμάλα το 1953 και γνωρίζει Κουβανούς εξόριστους, συντρόφους του Φιντέλ. Εκεί μαθαίνει και ότι ο Φιντέλ έχει φυλακιστεί μετά το κίνημα του Ιούλη του 1953. Το 1955 γνωρίζει τον ίδιο τον Φιντέλ. Καθοριστική γνωριμιά. Καθοριστική γνωριμιά. Δεν ξέρω, όταν λέμε καθοριστική γνωριμιά, τι θα μπορούσε κάποιος να πει, βλέποντας άλλα εντός εισαγωγικών δίδυμα γνωριμιάς. Ο Τσε εντάχθηκε στις κουβανικές επαναστατικές ομάδες. Το 1956 με 82 συντρόφους ξεκινάει για την Κούβα. Στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα έφτασαν μετά από μάχες μόνο 12. Η επανάσταση εξαπλώθηκε. Και το 1959 οι επαναστάτες, την 1η Γενάρη, μπαίνουν νικητές στην Αβάνα. Υπηρέτησε την επανάσταση την Κουβανέζικη με όλες τις δυνάμεις, από ποια θέση και βρέθηκε. Και σηκώνεται να πάει το 1966 στη Βολιβία για να φουντώσει και εκεί το επαναστατικό αντιμπεριαλιστικό κίνημα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Στην τελευταία μάχη, 8 Οκτωβρίου του 1967, ο Τσε πληγωμένος στο ένα πόδι, με το όπλο του κατεστραμμένο, πιάνεται κατά πέτηση των ΗΠΑ, δολοφονείται την επομένη. Το σώμα του θαύτηκε σε μυστικό τόπο που αποκαλύφθηκε 30 ολόκληρα χρόνια μετά, το 1997. Παρότι θα ρίξω έξω το πρόγραμμα όπως με έριξε και εκείνο για λίγα λεπτά, και πριν περάσω στις διαφημίσεις, θα αφιερώσουμε στη μέρα το «Άντρα μου πάει». Με τη Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι στα Γκριγάνικα, γραμμένο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι μουσολινικοί, οι φασίστες, απαγόρευαν να μιλιέται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και δεν μπορούσε κανένας ούτε καν παρά μόνο στο τραγούδι να την περισσώσει, για να μπορούν οι γυναίκες να κλαίνε τους άντρες που χάσανε στον αγώνα εναντίον τους. μαγριά κι αυτό να μην πενσεύσω. Να κλάψω και να γελάσω τελάρτε βράει. Μαμά λυρά κι εγώ να καταλύσω. Στο φεγγό να φωνάτσω άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Κι αν τροπιστέ μας πάνε και ταράσουνε, να'ρθει καλλιούς το ρούμε τους ένα χρόνο. Μας πάτσε στη Γερμανία κλαίοντα μα πόνο, κλαίοντα μα πόνο, κλαίοντα μα πόνο. Κάτα γιατί ένα τέμα γιατί, γιατί του είναι έτσι η μαραπαιδεία. Ούτε χούτι πούλεμα κι δρόνι, να μη παριάσει ο σινούρου μου τη φατία. Μου τη φατία, μου τη φατία. Στέκω την πάντα και στέκω το σώνο. Στέω του μασά και στέ πέντσω στο τρένο. Πέντσω στο σκοτεινό και στη μηνιέρα που πολεμώντα εκεί πεθαίνει ο γένο. Πεθαίνει ο γένο. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιδίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, τότε κόλ προσέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Σας λατρεύω όταν μου στέλνετε πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, τα χάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Τα ψάχνουμε αριστερά και δεξιά. Καλά, στην Ελλάδα τώρα, για να ψάξεις να βρεις είδηση, πρέπει να την ψάξεις ανάμεσα στις συμφορές. Και να ευχαριστήσω τον Ανδρέα που μου στέλνει από το Λονδίνο δύο ειδήσεις κάπως αλόκοτες. Ξεκίνησε, λέει, καμπάνια στο Προλυμπιακό Αγώνα Τόκιο για την προστασία από επερχόμενες καταστροφές. Ανάμεσα στα άλλα, σεισμοί, λοιμοί, χιονοθύελες και πλημμύρες, βρίσκεται και η άλλη φυσική καταστροφή, η τρομοκρατία. Αυτό είναι το παράξενο. Προσέξτε τι κάνουν. Φυσική καταστροφή, τρομοκρατία. Έχεις δίκιο, ρε Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο Ντουμπάι ετοιμάζεται το πρώτο ράλι καμήλας. Πάνω από χίλιοι καμιλιάριδες, εμμύριδες και κακομύριδες θα τρέξουν 50 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ αυτό θα ήθελα να το δω για να είμαι ειλικρινής. Μια φορά στη ζωή μου έχω ανέβει σε καμήλα και σας διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Μα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι δύσκολο και για τη μέση και για τα πόδια. Δεν κατεβαίνεις κανονικός άνθρωπος από καμήλα. Πρέπει να ξέρεις, να κάνεις και ράλι και να τρέχει η καμήλα και να σε κοπανάει. Α, και να δικάμπουρει και να κάσεις στη μέση. Δεν σας το λέω ειλικρινά. Δεν. Έχω μια είδηση που είναι εκπληκτική, εκπληκτική. Την οποία θα σας την πω αμέσως μετά. Ναι, Γιάννη, συμφωνώ. Τι τραγουδάρα, τι πόνος. Έχεις δίκιο. Με αυτά, με τα τραγούδια, τα έχουμε ξεχασμένα αυτά τα τραγούδια πια. Εγώ λέω να πάω στην πρώτη κλήρωση της μέρας, γιατί χάσαμε και λίγο χρόνο εξαιτίας του Δελτίου Ειδήσεων. Και επειδή είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο ούτως ή άλλως πήγε μερικές μέρες πίσω μόνο, μη έχοντας, ελπίζω να έχει σύμμαχο και τον καιρό μέχρι την τελευταία στιγμή, λόγω των εκλογών. Και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται τον τελευταίο καιρό για το αν αλλάζει η Ευρώπη, βεβαίως αλλάζει η Ευρώπη, επί τα χείρο όμως, έτσι, για τα χειρότερα αλλάζει η Ευρώπη, νομίζω ότι το βιβλίο από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή θα είναι και εξαιρετικά χρήσιμο. Ο Κώστας Κολαρίκος λοιπόν υπογράφει τον Ευρωκομμουνισμό. Τον Ευρωκομμουνισμό. Θεωρία και στρατηγική υπέρ του κεφαλαίου. Λοιπόν, στο βιβλίο, μελετώντας πολιτικά ντοκουμέντα και έργο ερευνητών του Ευρωκομμουνισμού, γίνεται μία απόπειρα καταγραφής μιας μακράς πορείας αλλαγής της τοποθέτησης των ευρωκομμουνιστικών κομμάτων στο δίλημα επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού ή μεταρρύθμισή του. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει αυτό ακόμα και σήμερα. Όπως και του τρόπου με το οποίο αποτυπώθηκε συνολικά στην πολιτική ανάλυση και στην πρακτική τους. Λοιπόν, όχι αστεία, για να μην σας πιάνουμε χάπατα διάφορες πληροφορίες που σέρνονται στα διαδίκτυα. Θα δείτε εκεί μέσα τις θέσεις του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του Γαλλικού, του Κόμματος της Ισπανίας, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την καπιταλιστική παλινόρθωση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα δείτε να γίνεται αναφορά στη συγκρότηση και την πολιτική διαδρομή του ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και των πολιτικών του επιγόνων, ΕΑΡ και ΚΚΕ εσωτερικού και Ανανεωτική Αριστερά μέχρι το 1991. Θα δείτε τις συνέπειες της ευρωκομμουνιστικής στρατηγικής στα κόμματα επιγόνους του ευρωκομμουνισμού και στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Μα, να καταλάβετε και τι σημαίνει ρεφορμιστική στρατηγική ενδεχομένως. Θα δείτε λοιπόν το κόμμα της Κομμουνιστικής Επανεδρύσης στην Ιταλία, το γαλλικό ΚΚΚ, την Ενωμένη Αριστερά και τη δράση για την Καταλωνία στην Ισπανία. Έχω 5 αντίτυπα από τη Σύγχρονη Εποχή για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Και Φάνη μου που μου γράφεις, που με χάρηκες, που έδωσα θρησκευτικό όρκο, αλλά αδυνατείς να ψηφίσεις ένα άθεο κόμμα. Έχεις το Θεό σου, μωρέ Φάνη. Τα κόμματα τα ψηφίζεις με την θρησκευτική υποκειμενική ατομική τοποθέτηση του κάθε βουλευτή ή με τον τρόπο με τον οποίο ως κόμματα μπορεί να υπερασπιστούν το δικαίωμα το δικό σου? Να έχεις το Θεό σου. Γιατί εκεί θα έπρεπε να πας. Γιατί σοβαρά κόμματα στον 21ο αιώνα δεν κατεβάζουν το Θεό να κυβερνήσει, ούτε να σου κόψει τη σύνταξη, ούτε να στην πάει παραπέρα, ούτε να σου φτιάχνει τα όρια της φτώχειας κάτω από τα οποία πρέπει να πέφτεις για να επικαλούνται μετά το Θεό τους να σε παρηγορήσει. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, επειδή ο καθένας από εμάς πρέπει να υπερασπίζεται την πίστη του με τον τρόπο που ξέρει και όπως ξέρει, ποτέ εναντίον των άλλων, υπέρ του εαυτού του. Αλλιώς γίνεται ένας, τι να σου πω, κακός προπαγανδιστής πραγμάτων που δεν πιστεύει. Λοιπόν, και επειδή όταν αρχίζουμε τέτοιες συζητήσεις, μέρες που είναι, ίσως θα είναι τα φεγγάρια. Α, ίσως θα είναι τα φεγγάρια. Μπορεί να γράφει το 1990, αλλά παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ θα το ακούσετε με την Πασπαλά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν της Ελένης της Βιτάλη. Τώρα θα ακούσουμε την Έλλη. Η μουσική υπέροχη είναι του Νότι Μαυρουδή και η στίχη του Τάσου Σαμαρτζή. Ίσως στένε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλίστρουν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Πιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή νιώθω πως γέρνω τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Thank you. δάχτυλα φως περνά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πώς βλέπουν πλέον οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα ζεντά. Και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή. Πολλά ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Λοιπόν, εδώ και ο Παναγιώτης από τα Μελίσια θέλει να μας φτιάξει το κέφι. Συμφώνω μαζί σου. Λοιπόν, ο Άδωνης είναι αριστερός, ο Κυριάκος αυτοδημιούργητος, ο Τσιτσικός της οικονομολόγος και ο Βαγγέλας χορτοφάγος. Είναι και αυτή μια κατάταξη των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αχ, να σου πω ρε Δημήτρη, τι ωραία που είναι η πρόσκληση και έτσι που την έχεις κάνει. Αλλά νιάρικα για να τη ευχαριστηθώ και εγώ το κέρασμα για τσικουδιές στα Χανιά. Να σου πω ότι δεν θα ήθελα να έρθω. Μα μέχρι και που θα σκυλοκνυγόμουν το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα πνιγώ με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή. Έρχονται, πουλάκι μου, έρχονται. Αυτά τα κύματα πώς να τα διανύσω και πώς να κουνηθώ. Θα πρέπει να είμαι εδώ. Θα βρω έναν τρόπο. Έχει δίκιο ο Νιόνιος. Και προσέξτε, το σχόλιο είναι δικό μου. Προσέξτε, γιατί αυτά τα αστιάκια με τις στολές και τις φτάσεις και τον Πρωθυπουργό Αεροπόρο και τον άλλον, πώς το λένε, ξέρω εγώ, κεφαλής των τάγκς και τα λοιπά, λίγο συγκρατηθείτε, μοιάζουν ωραία. Σε μια εποχή που αυτά που ακούγονται μέσα στον κορυδαλό νομίζω ότι σας έχουν κάνει, και αυτά που βγήκανε απέναντι στη μάνα, αυτή η ναζιστόμποχα στα διαδίκτυα, η ναζιστόμποχα με φάτσα κάρτα στα φατσοβιβλία, στα Facebookια. Αυτή η ναζιστόμποχα μας έχει πνίξει. Υπάρχει απάντηση από την κουλτούρα, ευτυχώς, στην αθηναϊκή κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία. Έχει δίκιο ο Νιόνιος που άκουσε τον Παφίλη να λέει στη Βουλή ότι προειδοποιούμε ανοιχτά τον ελληνικό λαό πως οι ιμπεριαλιστές ετοιμάζουν γενικευμένο πόλεμο. Διαβάζουμε ότι το ΝΑΤΟ στέλνει ενισχύ στην Τουρκία. Κάπου αλλού πήρε το μάτι μου ότι ετοιμαζόμαστε να συμβάλλουμε κι εμείς με το στρατό στη Συρία. Μακάρι να μην δικαιωθεί το κουκουέ αυτή τη φορά. Νιόνιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Μα απόλυτο δίκιο, γιατί θα μπλέξουμε φοβερά, φοβερά. Εντάξει, να πω ευχαριστώ στην κυρία Κέτη που τηλεφωνάει, να αναγγείλω τους νικητές, ο 9483, ο 4471, ο 6403, ο 3763 και ο 1118. Ξέρετε ότι πρόκειται για τα τέσσερα τελευταία νούμερα των κινητών τηλεφώνων, για να μην τα λέω κάθε φορά, αλλά κάπου να τα θυμίζω κιόλα. Λοιπόν, και το επόμενο μήνυμα της Κωνσταντίνας θα το πω μετά. Τώρα θα σας πάω σε μια είδηση που θα σας φτιάξει το κέφι. Σπανίως ληστεύω συνάδελφο ολόκληρο το κομμάτι του, αλλά επειδή μου αρέσουν οι αναγνώσεις μοδέρνας παραμυθίας, δηλαδή παρηγοριάς το εννοώ, και επειδή είναι και πώς παρουσιάζεται και πώς γράφεται κάτι τέτοιο, είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν τις διαβάσεις μπορείς να πάρεις είτε το καλό μέσα από αυτές είτε το κακό μέσα από αυτές, ανάλογα από την παιδεία σου, τη συγκρότησή σου, την πολιτική σου τοποθέτηση και τον τρόπο με τον οποίο το βλέπεις. Λοιπόν, το ανοίγεις, είναι της Νατάσας Μπαστέα από τα Νέα. Βλέπεις και τρεις έτσι ωραίες φάτσες αντρών, ένας μαύρος, δύο άσπροι, ωραίες φάτσες, παλικάρια. Και μετά διαβάζεις από κάτω φυλακή εναντίον Χάρβαρντ 1-0. Και αισθάνεσαι αυτό το λαϊκισμό που αισθάνονται οι οπαδοί του Λεβέντη και πολλοί άλλοι σήμερα και πέρα στη Βουλή. Σφάξτε τώρα τους βουλευτές που ψηφίσατε. Γιατί αυτή είναι και η αντίληψη. Έτσι, σφάξτε τους, μαζέψτε τους σιγά σιγά. Πάρτε τους τα λεφτά, πάρτε τους τα αυτοκίνητα, πάρτε τους τα βρακιά, πάρτε τους τις συντάξεις, πάρτε τους μισθούς, πάρτε τους όλα. Γιατί έτσι θα σωθεί το κράτος. Ένα ισοδύναμο της βλακείας είναι αυτό το πράγμα. Επιμένω σε κάτι τέτοιο, διότι χρησιμοποιείται ως βορρά. Έτσι, το πρώτο κομμάτι, πώς το λένε, σάρκας που πετά στα θηρία με την άμμο μέσα στα μούτρα και μετά όλη η ιστορία είναι ο αυτοκράτορας να θα κάνει το χέρι απάνω, θα κάνει το χέρι κάτω για τους όλους τους υπόλοιπους που έχουν μαζευτεί μέσα στην αρένα. Λοιπόν, γράφει η Νατάσα Μπαστέα ένα κομμάτι ως εξής. Τρεις κατάδικοι φάνηκαν πιο ετοιμόλογοι από τους πρωταθλητές φοιτητές του Χάρβαρντ σε αγώνα επιχειρηματολογίας. Η ομάδα επιχειρηματολογίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ κέρδισε το πρωτάθλημα των ΗΠΑ πριν από λίγο καιρό. Λίγες μέρες πριν, η ίδια ομάδα έχασε από μια ομάδα φυλακισμένων της Νέας Υόρκης, η οποία αποτελούνταν από τρεις άνδρες που έχουν καταδικαστεί για βία εγκλήματα, ένας τους για δολοφονία. Ο αγώνας επιχειρηματολογίας μεταξύ των δύο αντιπάλων έγινε μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Ανατολικής Ακτής της Νέας Υόρκης, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου οι φυλακισμένοι παρακολουθούσαν και παρακολουθούν μαθήματα με καθηγητές από το κοντινό κολέγιο Μπάρντ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησαν και μια ομάδα επιχειρηματολογίας, debate team. Να ξέρετε όμως ότι η επιχειρηματολογία, αυτό που εμείς θα λέγαμε μαθήματα διαλεκτικής, η μορφή αυτή εκμάθησης ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της αμερικάνικης εκπαίδευσης. Από το δημοτικό δηλαδή. Γιατί έτσι, άμα το ξέρεις αυτό, βλέπεις και διαφορετικά το debate. Δεν κάνεις αυτά τα debate που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Πριν από λίγο καιρό, κάλεσαν τελειόφοιτους από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τους φετινούς πρωταθλητές σε ένα φιλικό αγώνα. Από τη μια μεριά κάθισαν τρεις βαρυπινίτες: ο Σνάιντερ, ο Τάτρο και ο Πολάνκο, καταδικασμένος για ανθρωποκτονία. Απ' την άλλη, τρεις τελειόφοιτοι του Χάρβαρντ. Η Τριμελής Επιτροπή των Κριτών ζήτησε από τους κρατούμενους να επιχειρηματολογήσουν για κάτι με το οποίο διαφωνούσαν πλήρως. Ότι δηλαδή θα πρέπει να επιτραπεί στα δημόσια σχολεία να αρνούνται την εγγραφή σε μαθητές οι γονείς των οποίων έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Η ομάδα των κρατουμένων διατύπωσε την άποψη ότι τα σχολεία που δέχονται παιδιά παράνομων μεταναστών συχνά δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Στην περίπτωση λοιπόν που τα δημόσια σχολεία έδιωχναν τους μαθητές των παράτυπων μεταναστών, είπαν οι τρεις τρόφιμοι διατυπώνοντας το επιχείρημά τους, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και πλουσιότερα σχολεία θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση για να τους παράσχουν καλύτερη εκπαίδευση. Χωρίς να έχουν κατά τη διάρκεια, στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους ούτε διαδίκτυο οι βαρυπινίτες, αλλά και κανένα από τα μέσα που διαθέτουν οι φοιτητές του Χάρβαρντ, η ομάδα της Νεοϋορκέζικης Φυλακής ανέπτυξε ένα επιχείρημα το οποίο η αντίπαλη ομάδα δεν είχε λάβει καν υπόψη της και στο οποίο σύμφωνα με τους κριτές δεν απάντησε παρκώς. Εντυπωσιασμένοι κριτές ανακήρυξαν νικητές εν μέσω ζητοκραυγών. Το πλήθος βεβαίως ήταν οι περισσότεροι συγκρατούμενοι τους καταδικαστέντες. Το ίδιο ενθουσιασμένη όμως ήταν και η ομάδα του Χάρβαρντ, η οποία έβγαλε ανακοίνωση στο Facebook. Εξύμνησε την ευφυΐα των αντιπάλων της, δήλωσε περήφανη που έχασε από μια τέτοια ομάδα. Μας έπιασαν απροετοίμαστος, είπε η 20χρονη φοιτήτρια που συμμετείχε. Η ευκαιρία που μας δόθηκε μας δίνει τη δυνατότητα να πιστέψουμε στον εαυτό μας, δήλωσε ο Πολάνκο από την πλευρά των φυλακισμένων. Λοιπόν, η ομάδα επιχειρηματολογίας αυτής της φυλακής έχει νικήσει μέχρι σήμερα σε αντίστοιχη συζήτηση την ομάδα της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point και του Πανεπιστημίου του Vermont. Το καινοτόμο πρόγραμμα του Κολεγίου Μπάρτ ξεκίνησε το 2001, έχει επεκταθεί σε 6 σοφρονιστικά ιδρύματα στη Νέα Υόρκη. Τι άλλο πια να σας πω? Θέλετε να σας πω ένα πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου? Από τους κρατούμενους που σπούδασαν στη διάρκεια της φυλάκησής τους στο πρόγραμμα του Κολεγίου Μπάρντ, ποσοστό κάτω του 2% μόλις επέστρεψε στο σοφρονιστικό ίδρυμα για αδίκημα μετά από 3 χρόνια. Στις υπόλοιπες φυλακές, το ποσοστό επιστροφής στη φυλακή χωρίς τέτοια προγράμματα είναι 40%. Σκότωσέ με. Ή αλλιώς το μαχαίρι. Η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, η μουσική του Μανώλη Χιώτη, στο τραγούδι ο Χρήστος Θηβαίος, στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Τόνης Μαρούδας. Από αυτά τα τραγούδια που αντέχουν και υπάρχουν και στο νέο CD με τίτλο «Τα ρεμπέτικα της κιθάρας» του Χρήστου Θηβαίου. Κάτι κολλάει, κάτι κολλάει σήμερα. Κάτι κολλάει, κάτι δεν θέλει, με σκοτώνει εμέναν αυτό. Οπότε θα πρέπει να μιλάω μέχρι να φύγει η μουσική, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Ένα χέρι τα στήθια μου καρφώνει, που λίγο λίγο ζυγώνει στην καρδιά. Αχ το μαχαίρι αυτό που με πληγώνει, είναι η μαύρη η δική σου απονιά. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Μέρα και νύχτα για σένα αργό πεθαίνω, και μες στο κλάμα ζητώ παρηγοριά. Μα δεν πειράζει, εγώ θα περιμένω, ώσπου να φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Λοιπόν, τι σας έχω, τι σας έχω. Έχω δεύτερη κλήρωση και τι βιβλίο. Λοιπόν, είναι το Τσβάιχ «Η μοιραία στιγμή του Βατερλό». Από τη σύγχρονη εποχή. Και ακούστε. Η μοναδική στιγμή που σπάνια εμφανίζεται στη ζωή των ανθρώπων εκδικείται τρομερά εκείνους που κατά λάθος εξέλεξε και την περιφρόνησαν. Όλες οι πολιτικές αρετές, η φρονιμάδα, η προθυμία, η υπακοή χάνονται σαν το χιόνι στον ήλιο μπροστά στη μυστηριώδη στιγμή που απαιτεί μονάχα μεγαλοφυΐα. Αυτή η στιγμή παραμερίζει με περιφρόνηση τους διστακτικούς. Με αυτές τις νουβέλες του Τσβάιχ αναδεικνύει το σάπιο στη ζωή της αστικής τάξης από την οποία και ο ίδιος καταγόταν. Ξεχωρίζει η νουβέλα από την οποία πήρε και τον τίτλο της συλλογή, στην οποία περιγράφει τη συντριβή του Ναπολέοντα στη μάχη του Βατερλό και κλείνει με τα λόγια που σας διάβασα. Γιατί με αυτά ο συγγραφέας κρίνει την αδυναμία του υπό τον Λέοντα, του Ναπολέοντα στρατηγού, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στο κάλεσμα της ιστορίας. Λοιπόν, η μοιραία στιγμή του Βατερλό, του Στέφαν Τσβάιχ, στο 211-200-8200. Πέντε τυχεροί θα πάρουν από ένα αντίτυπο. Και έτσι ερχόμαστε στη γιορτή μου και όχι στα γενέθλιά μου, πίσω στην Ουρανούπολη. Πάνε δύο χρόνια, συναντάω τη Βασιλική που μου στέλνει τώρα αυτό το μήνυμα. Στη γιορτή μου και όχι στα γενέθλιά μου, στο ξαναλέω, Μάρτη είμαι γεννημένη. Και τη ρωτάω τη συντρόφισσα, τι σκέφτεσαι να κάνεις, είτε έχει έρθει διακοπές από τη Γερμανία, θα μείνεις στη Γερμανία. Σου είπα πως ετοιμάζω την επιστροφή μου στην Ελλάδα, θυμάται η Βασιλική. Με ορθάνει τα μάτια και με ξαναρώτησε, είσαι σίγουρη? Εγώ απάντησα με σιγουριά και ενθουσιασμό, ναι. Μου λες, να το κάνεις τότε, με έμφαση. Τι έκανε, Λιάνα μου? Το άψαξε, το σκέφτηκα και με ξανακράτησε η Γερμανία. Και όλο αυτό με πόνο. Συντροφιά η εκπομπή, για αυτούς που με πόνο παραμένουν έξω, αναζητώντας μια δυνατότητα παραπανήσια από αυτήν που παρέχει ο τόπος εδώ. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει εμείς τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσει κάθε βασιλική από όπου έχει καταφύγει. Οπότε σας χαρίζω σε όλες και όλους που είσαστε εκεί στην ξενιτιά, το κορίτσι της νύχτας. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Γιατί είναι ένας δίσκος για τον οποίο τον έβγαλε δύο φορές ο Χατζηδάκης. Δεν ήταν ευχαριστημένος από την πρώτη έκδοση και γράφει για τη δεύτερη. Νομίζω πως με αυτή την έκδοση σας δίνω το έργο μου, όπως ακριβώς το συνέλαβα ως συνθέτης. Βλέπετε, έκανα και εγώ σχεδόν ένα χρόνο να αντιληφθώ ότι είπα να πει χειμωνιάτικος ήλιος. Είναι από το όνομα του άλμπουμ. Εσείς μπορείτε να τα ανακαλύψετε σε δύο, σε τρία ή και σε περισσότερα χρόνια, θα σας περιμένω. Χειμωνιάτικος ήλιος. Μας έχει ήδη βρει. Στις έκκλησιες του έρωτα δεν άγιασε κανείς. Κοντεύουνε μεσάνυχτα κι ακόμα να φανείς. Κοιτάζω το ρολόι μου και τους περαστικούς. Ακούω η καρδιά τους τύπους, τις μασί δεν τους ακούς. Κορίτσι της νύχτας, τι άλλο να σου πω? Ποτίζω τη ρίζα μα χάνω τον καρπό. Στο χώμα κυλάνε τα δάκρυα μου ζεστά. Δεν περπατήσαμε σωστά. Στις έκκλησιες του έρωτα κανείς δεν λειτουργεί. Μα ψέλνουν οι αρχάγγελοι κι αναγκαλιάζει η γη. Μονάχο με παράτησες και δίχως να ντραπείς. Δεν κράτησες το λόγο σου, δεν ήσουν συνέπεις. Κορίτσι της νύχτας, τι άλλο να σου πω? Ποτίζω τη ρίζα μα χάνω τον καραπό. Στο χώμα κυλάνε τα δάκρυα μου ζεστά. Δεν περπατήσανε σωστά. Φιλαράκια μου, ειδικά όταν στέλνετε μηνύματα από το εξωτερικό, τι να σας πω, με πιάνει. Λονδρέζικος είναι και ο καιρός εδώ πέρα τώρα. Με πιάνει κάτι της το πονεμένο και το πονετικό. Παρότι πιστεύω ότι Πέτρο μου, δεν γίνεται να μιλάμε για αυτούς που φεύγουν σαν ανανεότεροι φίλοι και τάξη, επειδή μπορεί να είναι γραμματιζούμενοι σήμερα και να έχουν επιτυχία και να θεωρούμε φυσιολογικότερο να φεύγουν κάποιοι που είναι φτωχοί. Ξέρεις, γιατί έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση εδώ. Με ένα ταξικό, σχεδόν ρατσιστικό πρόσημο. Ξενιτιά είναι βαρύ πράγμα. Ποιος θέλει να αφήσει, μωρέ, την πατρίδα του? Και με αυτήν την κουβέντα να σας συστήσω ένα πολιτισμικό από τα σπάνια που υπάρχουν site που λέγεται Ατέχνος. Να μπαίνετε, να διαβάζετε, να ακούτε, να βλέπετε, να ξεστραβώνεστε, το εννοώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, Πέτρα μου, Πέτρο μου, εσένα τώρα πρέπει να σου απαντήσω γιατί είδες στη Βουλή πάνω από 15 παπάδες. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η μέσα, η δική μας, η Ορθόδοξη, ήταν τμήμα της Ιεράς Συνόδου. Και αυτό γίνεται για λόγους τιμητικούς. Οι υπόλοιποι που είδες είναι οι εκπρόσωποι όλων των δογμάτων, οι οποίοι έρχονται επίσης για να τιμήσουν την έναρξη των εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ειδικά όταν πρόκειται για την ορκομοσία καινούργιας κυβέρνησης. Ο Γιάννης, έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τις παραβιάσεις των ρωσικών αεροσκαφών στην Τουρκία, τόσο πολύ στα μίντια, και κάθε μέρα έχεις πεθάνει να τα ακούς στο BBC και παντού και σε όλα τα τουρκικά. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε κάθε τρεις και μία, κάθε μέρα τουλάχιστον δύο φορές, για να μην πω 22, παραβιάσεις του δικού μας εναέριου χώρου από τα τουρκικά. Αλλά να το και δυο, καλώς σκέψου το. Γιατί, τι παίζεται, αναρωτιέσαι, πολλά. Μήπως πάμε για μεγαλύτερο πόλεμο? Πιθανότατα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ευχάριστα και κυρίως πρέπει να μείνουμε εμείς έξω, διότι ειλικρινά σας το λέω, χρησιμοποιούμαστε αυτή τη στιγμή και δυστυχώς με το να βλέπουμε φωτογραφίες με τους στρατιωτικούς μας, έτσι, τους πολιτικούς μας ντυμένους στρατιωτικά, δεν φτιάχνουμε το ήθος και το ύφος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλλον ετοιμάζουμε την κοινή γνώμη για να παίξει τα στρατιωτάκια. Λοιπόν, ο Θανασόφ μου γράφει: Καμένος και Τσίπρας, Λιλιάνα, καλησπέρα, που λένε επικοινωνιακή φιλοπατρία, σαν αντίβαρο το τσουνάμι μέτρων που έρχεται. Μπράβο. Και λέει ο μέσος αφολής: Δεν μπορεί αυτοί οι δύο να με εκτελέσουν, αφού φοράνε τις στολές του στρατού μας, δεν θα έκαναν αυτή την ατιμία. Και όμως οι αφελείς έπεσαν πάλι στην παγίδα. Η μόνη γλύκα, λέει ο Θανασόφ, είναι η πανάθα που μας κέρασε χθες μια νίκη, αποκλείοντας τους αιώνιους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και θα συμφωνήσω και σε κάτι. Σε αυτή την επαναφορά της φασιστοναζιστικής βρώμας στην Ευρώπη, πιστέψτε με, πήγα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τη βλέπω να χτίζεται και να έρχεται κατά πάνω μας με άθλιο τρόπο, γιατί τα ελληνικά δεν χρειάζεται. Μόνο να δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν, νομίζω φτάνει. Κι όμως υπάρχει αντίδραση. Και υπάρχει αντίδραση πολιτισμική. Και τη βλέπει κανένας στην κουλτούρα. 4 έργα για αντιναζιστικά θα παιχτούν φέτος στα ελληνικά θέατρα. Ο μικρός Χίτλερ στο θέατρο του Νέου Κόσμου έχει ήδη ξεκινήσει. Έργο του Μπέρνσφελντ, φανταστική συνάντηση στη Βιέννη, του αποτυχημένου ζωγράφου νεαρού Χίτλερ και του πατέρα της ψυχανάλυσης Φρόιντ. Μέγκελε, για τρίτη χρονιά στο Θησίο. Έχει ήδη ξεκινήσει η παράσταση του Θανάση Τριαρίδη. Συναντάμε τον Γιώσεφ Μέγκελε στο Auschwitz και την Εστήρη, την εγγονή μιας Εβραίας που επέζησε θύμα των φρικτών πειραμάτων του Μέγκελε. Πάμε στο Εθνικό. Στο Εθνικό έχουμε του Γιώργου Βέλτσου τη Μάγδα Γκέμπελς. Και ξέρετε, αυτό το Μάγδα απέναντι στη Μάγδα Φίσα έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Στη θέση τους. Στην εκδοχή αυτή, στη Μάγδα Γκέμπελς του Βέλτσου, ο γερμανός πολιτικός και υπουργός προπαγάνδας της Γερμανίας, ο Πάουλ Γιώσεφ Γκέμπελς και η γυναίκα του, επαναθεωρούν την ιδεολογία της πράξης και τα έθνη τους στην ιστορία, γράφοντας το χρονικό της ανόδου και της πτώσης της χιτλερικής κοσμοθεωρίας μέσα από ένα σκληρό προσωπικό απολογισμό. Περιγράφοντας τη σκηνοθεσία του θανάτου της οικογένειας, το έργο θίγει αυτό που ο σύγχρονος πολιτισμός δεν μπόρεσε να αποθήσει. Την ακαταμάχητη ανθρώπινη έπαρση, την ειδονή της βίας, τη ρητορική της κυριαρχίας και του μίσους και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει το ριζικό κακό που δεν γνωρίζει ούτε φυλές ούτε έθνη. Γιατί αυτό το ριζικό κακό του ναζιστοφασισμού δεν είναι γερμανική ιδιότητα. Είναι ανθρώπινη επιλογή. Δεν έχει έθνος, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει τίποτα. Μόνο βρώμα έχει. Και έχουμε και τέταρτη παράσταση. Στο Απομηχανής Θέατρο ξεκινά στις 12 του μήνα. Η ιστορία με τίτλο Τζούλιους το έργο. Γιούλιους. Η ιστορία της Μάγδα Γκέμπελς, που είναι η αφορμή να μιλήσουμε για πράγματα που μας αφορούν και όλα ξεκινούν από μια αυθαιρεσία. Τι θα συνέβαινε αν αντί να δηλητηριάσει όλα τις τα παιδιά, μανάρα, να ζει στο μανάρα, για να συντηρήσει τη συγκεκριμένη ιδεολογία, αποφασίζοντας να σώσει το τελευταίο, για να φτιάξει και διάδοχο της ιδεολογίας της. Γιούλιους στο Απομηχανής Θέατρο. Θα κοιτάξω να βρω και προσκλήσεις, πας και μπορέσω να μην σας ρίξω στο πέλαγο. Η στίχη και η μουσική είναι της Λιδίας Μπουντούνη. Στο τραγούδι Βασιλική Καρακώστα. Ανοίξτε με αυτιά και για τους στίχους και για τη μουσική. Είναι δύσκολα υπομένο τραγούδι, γιατί παίζουν μόνο τα αδέρφια Μπουντούνη κοντραμπάσο και τσέλο η Βασιλική Καρακώστα, με δύο μόνο οργανά, όχι εύκολα. Μια φωνή εξαιρετική σε αυτό το πέλαγο που είναι βαθύ και πλούσιο. Μέσα να δεις πιο καθαρά. Θα το μισήσεις και θα αρρωστήσεις τόσο πολύ. Βρώμησε πια. Είναι γαλάζιο ελληνικό. Σ' αυτό το πέλαγο που είναι βαθύ και ωραίο, να πας να ρίξεις άλλη τη μια ματιά. Θα δεις και κάτι που βγάζει μάτι, τότε θα πέσεις στα βαριά. Δεν είσαι τάξη, μα θα σ' αλλάξει σ' αυτό το πέλαγο βαθύ. το πέλαγο τώρα πιο βαθύ και σε ρουφάει, σε τυρανάει, θα σε τραβήξει σαν παιδί. Μύτη που σηκώθηκε ψηλά, είναι το πέλαγο και τώρα σου γελά και σε τραβάει, δεν σε ρωτάει. Αυτό το πέλαγο που είναι βαθύ και πλούσιο, μέσα να πας να δεις πιο καθαρά. Θα το μισήσεις, θα αρρωστήσεις, πόσο πολύ δρόμοι σε πια. Ποιος έχει φταίξει, ποιος θα τα αντέξει, φόρτο σου όλη τη βρωμιά. Ζευγάρι, στο ματαμάδο της Λέσβου, σίγα με τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια. Περπατάει στο δρόμο το βράδυ της Τρίτης, βρίσκει 6-7 οικογένειες προσφύγουν με τα παιδιά τους, 21 άτομα συνολικά, και ηλικία από ηλικίες 2-3 μηνών, 14 και 15 ετών τα παιδιά. Τι κάνουν, τους φωνάζουν σπίτι τους. Τι κάνουν οι πρόσφυγες. Ήταν τόσο εξουθενωμένοι που δεν μπόρεσαν να πούνε κουβέντα. Σοριαστήκανε και κοιμηθήκανε. Το πρωί το ζευγάρι φτιάχνει πρωινό με ό,τι μπορούσε για 21 άτομα. Τρώνε, αγκαλιάζονται, ευχαριστούνται, παίρνουν τον δρόμο τους. Σηκώθηκε από κάποιον που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο διαδίκτυο. Το ίδιο το ζευγάρι, γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Να το πεις, δεν θέλεις ποτέ να αποκαλύψει ποιοι είναι. Το νόημα, ένα να μπορέσεις να βοηθήσεις. Γίνεσαι περισσότερο άνθρωπος και λιγότερο Μάγδα. Δηλαδή, προτιμότερο να είσαι Μάγδα παρά Μάγδα Γκέμπελς. Η λέξη. Η στίχη του Γεράσιμου Βαγγελάτου, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, στο τραγούδι η χαρά κεφαλά, γιατί έχω μια λέξη στο λαιμό που καταλήγει σε λιγμό. Αν δεν στην πω, δεν θα τη βγάλω καθαρή. Μια λέξη στο λαιμό που καταλήγει σε λιγμό. Αν δεν στην πω, δεν θα τη βγάλω καθαρή. Μα κι αν στην πω, κανείς μας δεν θα το χαρεί. Και κρύβω μέσα μου θυμό, πρώτη φορά αληθινό. Ένα ηφαίστειο που πάει να εκραγεί. Μα ποιος να κάτσει τώρα να στο εξηγεί. Και θέλω μια φορά να κλάψω μέσα στο κλάμα, να βουλιάξω κάτι κουβέντες που δεν βγάζουν πουθενά. Κι όπως στις τσέπες σου θα ψάξεις κουράγιο για να με. Πρώτη φορά εγώ θα φύγω αληθινά. Έχω μια λέξη στο λαιμό που καταλήγει σε λιγμό. Αν δεν στην πόδε θα τη βγάλω καθαρή. Μα κι αν στην πω κανείς μας δεν θα το χαρεί. Πρώτη φορά που θα φύγω αληθινά. Έχω μια λέξη στο λαιμό που καταλήγει σε λιγμό. Αν δεν στην πω δεν θα τη βγάλω καθαρή. Μα κι αν στην πω κανείς μας δεν θα το χαρεί. Είμαστε λοιπόν εδώ και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Η τυχερή είναι ο 5319, ο 1292, ο 4470, ο 5388 και ο 5659. Άντε να ακούσουμε και πάνω γαβαλά. Δια Αλέκας Κανελίδου, μπορεί και να φυγες. Όχι τίποτα άλλο, εξαιρετικό σε αφιερωμένο στα ερωτικά σας βατρελό. Σας εύχομαι πολλά για να πάτε στις επόμενες νίκες. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, βαθιά ανάσα. Μαζί μπορούμε τα πάντα. Όχι ως φιλάνθρωποι. Ως ερωτευμένη. Μπορεί να έφυγες γιατί βαρέθηκες κι ίσως να ζήτησες αλλού χαρά. Όμως δεν σκέφτηκες πως με κατέστρεψες κι άφησες πίσω σου μια συμφορά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα που σε αγάπησα αληθινά. Αφού δεν αξίζεις κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Αφού δεν αξίζεις κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Δεν ήσουνα για μένα πια. Κι ίσως να ντράπηκες για ό,τι μου κάνες και φύγες άξαφνα κάποια βραδιά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα που σε αγάπησα αληθινά. Αφού δεν αξίζεις κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Αφού δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά.